Ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan-ı Şerif'in son gecesine kavuşmuş bulunuyoruz. Bu mübarek gece son gece olmak hasebiyle birçok müjdeleri ihtiva etmektedir. Bu sene bir acayip işler olduğu için bayramımız da değişik olacak, evlerimizde olacak. Bu itibarla biz size dedik ki bayram sabahı sabah namazını müteakiben 5.30'da bayram duası yapalım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin bayram günü okuduğu çok uzun olmasa da bir duası var. Bunları dergide gerçi yazıyorsak da maalesef insanlarımız okumamak gibi bir adetleri var. İlle sohbette duymak istiyorlar. Onun için bayram sabahının tabii zikirleri de var. Bazı zikirleri uzun. Onlar 400 kere falan La ilahe illallah ve la şerike le. Onlar bayağı bir uzun vakitler alır. Onu yapamayız ama geçmişlerimizin ruhuna hediye etmek için Sübhanallah ve hamdiler okunuyor. İşte bayram namazı vaktinden önce zaten biz de 5.30'da biraz ilan yaparız, biraz zikir yaparız. Ondan sonra kabristanlara gidemeyeceğiz. Kabristanlara da gidemeyeceğimiz için ölüler, geçmişlerimiz bizden hediye beklerler. Her sene alışmışlar, gidiyorduk. Onun için onların ruhuna da hediye dualarını da yapacağız. Her birerlerinizin geçmişlerinden kime niyet ettiyseniz, okuduysanız, eğer geçmişlerinizin ruhuna bayram sabahı hediye olunmak için okuduklarınız var ise onlar da bize yazdırabilirsiniz, gönderebilirsiniz ama işte biraz acele davranmak lazım. Çünkü onları da biz hediyeye katarız. Yani herkesin niyet ettikleri kimselere hediye olsun diye dualara katarız. Zaten siz gönderemeseniz de, ulaştıramasanız da biz katıyoruz, yapıyoruz. Dinlerken, amin derken kim ne niyet yapıyorsa. Tabii bu televizyon ve radyoda olamayacak. Sadece bizim YouTube kanalımızda olacak. Onu da işte nasıl şey yapılırsa yani ona nasıl üyeme olunuyor, ne oluyor ben tam bilmiyorum. Siz daha dinleyenler olarak daha biliyorsunuz veya çoluk çocuğunuz, bazı yaşlılar, benimkibiler bilmiyoruz. Çoluk çocuk biliyor yani, herkesin çoluk çocuğu biliyor. Nasıl şey oluyor? Paylaşmışız biz sitede ama siteye paylaştığınca siteye bakma bilmesi lazım tabii. Zaten siteye bakamayan onu da yapamaz. Dolayısıyla konu kapanmıştır. Efendim biz sitede paylaşmışız. Sitelerimizde orada nasıl ulaşılacağı saat 5.30 itibariyle YouTube kanalından inşallah rahman zikirler ve bayram duaları, bayram sabah duaları yapılacaktır. Bunun fazileti hakkında yarınki günde bayram sabahıyla ilgili diğer bazı yarınki günkü sohbet çok önemli. Şöyle ki yarın akşam saat 7'de inşallah. Bugün biraz üzerinize afiyet, yani rahatsız oldum hakikaten. Ağrılarım arttı falan, böyle biraz şey demedim. Yarın inşallah saat 7'de diyelim sohbette bayram gecesinin fazileti. Yani yarın gece bayram gecesi. Çünkü yarın gece bayram gecesinin çok namazları var, çok ibadetleri var. Bayram gecesini ibadetle geçiren kalbi ölmez. Yani çok acayip bir şey. Senede 5 gece desen biri Ramazan bayramı gecesi. Senede 4 gece hadisine girense yine birisi Ramazan bayramı gecesi. Yani bu böyle. Ben hadisler okuyordum ya size. 5 geceyi ihya eden işte 4 gece. Bütün bu hadislerde bayram gece, 2 bayram gecesi var. Ramazan ve Kurban bayramı geceleri var. Dolayısıyla yani yarınki gece çok önemli. Ramazan da bitti diye yatmayın aşağı. Zaten yarın gece teravih de yok. Bu gece son teravih inşallah kılınacak. Onun için efendim Zaten millet teravide camiye gelen bile bayram gecesi yatsının cemaatine gelmiyordu yani. Öyle bir sakat anlayış, yanlış mantık yürütüyorlar ki Ramazan bitti. Ya Ramazan bitti, Allah'ın ibadeti mi bitti, gecesi mi bitti? Bak işte Mevla da böyle yapıyor. Millet bitti zannediyor. Tam bir bayram gecesi getiriyor. Bayram gecesindeki müjdeler ve faziletler ve sabahındaki duanın kabulü, duanın kabulü, dünya ve ahiret işleri için, istekler ve hacetler için, tutulan niyetlerin husulü için, bayram sabahında yapılan dualı, bunlar hakkında hep hadis-i şerifler var. Onun için yarın inşallah hem bayram gecesinin ve gününün önemine dair size hadis-i şerif okuyacağım. İnşallah birkaç hadis-i şerif var, yani bir hadis-i şerif de değil. Birkaç hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Böylece siz de Ramazan-ı Şerif'in sonunda da, yani Ramazan-ı Şerif başı da bereket, ortası da rahmet, sonu da mağfiret. Hepsi birbirine bağlı. Ramazan-ı Şerif'in, işte bak burada mesela yarın Musa Aleyhisselam'a Allah-u Teala'nın ilhamları ile ilgili bir hadis-i şerif okuyayım size. Kâb-ül Ahbar radıyallahu teâlâ'tan rivayet ediliyor. İmam Beyhakî büyük muhaddis yani. Tanımadığınız bir isim değil bak. İmam Beyhakî Şuab-ül İman'da, Ebu Nuam Hilyetül Evliya'da, Suyut-i Durul Mensur'da, yani kaynak eserlerde geçiyor. Evhallâ ilâ Musa aleyhisselâm, Allah-u Teâlâ Musa aleyhisselâm'a vahyetti buyuruyor. İnniftaraztu alâ ibâdiyâs-sıyâm ve şehr-i Ramazân. Ben kullarıma orucu farz kıldım. O da tam bir ay olarak Ramazan ayıdır. Bu mesela kimden bahsediyor şimdi Musa Aleyhisselam'a? Ya Musa Aleyhisselam'la ne alakası var? Ne demek ne alakası var? Allah-u Teala bu ümmetin hallerini, faziletlerini geçmiş kitaplarda, sahifelerde Musa Aleyhisselam'a da, İsa Aleyhisselam'a da, sair nebileri Davud Aleyhisselam'a da vahyetti. Bütün kitap sahiplerine, suhuf sahiplerine vahyetti. Şimdi Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyetti. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın ümmetine Ramazan ayı farz değildi ki. Ramazan-ı Şerif bize farz kılındı. Kemâ kütübe alellezine min kablikum, sizden öncekilere de oruç farz kılınmıştı buyuruyor. Tamam, oruç ibadeti farz kılınmıştı ama günleri bizim gibi tam bir ay Ramazan değildi. Kimine her ayın 13, 14, 15'i, kimine işte aşura orucu, işte efendim ümmetine göre değişiyordu. Ama oruç ibadeti, namaz ibadeti gibi dünya kuruldu kurulalı var. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri var. Şimdi bizim ümmeti methediyor. Bizim ümmetin faziletlerini Musa Aleyhisselam'a devamlı Mevla Teala bildirmiştir. Bu Mevla Teala'nın kaidesidir. Yani bizim ümmeti üstün kıldığına dair müjdeleri vermiştir. Hatta onun için Musa Aleyhisselam, ya Rabbi, bir hadis-i şerif var çok uzun. Dürrül Mensur tefsirinde de geçiyor. İşte ne buyuruyor ayet-i kerimeden delili? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Ehli kitaptan, yani Yahudi ve Nasara'dan, Hristiyan taifesinden Müslüman olanlara iki kat mükafat verilecek. Çünkü onlar o Resulü Nebi-i Ümmi olan ahir zaman peygamberine ittiba ediyorlar. O Nebi-i Zişan ki يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Ellerindeki, yanlarındaki kendi kitapları olan Tevrat ve İncil'de onun sıfatlarını yazılmış olarak buluyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlerin geçmiş kitaplarda, hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Abdullah ibn-i Selam'dır, Kâb-ül Ahbar'dır, İşte onlar Efendimiz'in zamanında vardı da sahabe olamadı. Hazreti Ömer zamanında geldi Yemen'den. Vesair, Abdullah ibn-i Selam, Necran Hristiyanlarından 70 kişi kadar Müslüman oldu. Veft geldi, heyet geldi. Daha birçok Yahudi hahamlarından ondan sonra Müslüman olan oldu. Çünkü o zamana kadar değiştirilmemiş olan Tevrat muharraf değiştirilmiş ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkana kadar sıfatlarını değiştirmeye lüzum görmediler. Çünkü neden? Nasıl olsa bizden gelecek, İsrailoğullarından gelecek diye beklediler. Araplardan gelince işte düzenleri bozuldu, ırkçılık yaptılar falan, onu yönetemeyeceklerini de anlayınca efendim nübüvvet bizden gitti, vay başımıza gelene, toplandılar işte, planlar kurdular. İncil'i de burada İznik'te değiştirdiler. İznik'teki konsülde burada orada kilisenin içinde toplandılar. İki tane alim işlerinden itiraz etti. Yahu dedi, bu Allah'ın kitabıdır, bu değiştirilir mi? Biz buna tabi olmamız lazım. O iki tane papazı, tabii onlar şehit oldular, Müslümanlığı. Yani Allah'ın kitabının bozulmamasını şey yapınca herhalde bilmem 20-30 kişi miydiler. O iki tane şeyi, rahibi diyelim, rahibi katlettiler, şehit ettiler. Onları oradan çıkartmadılar. Çünkü onlar çıkarsalar dışarı, millete derseler ki bunlar ittifak kurdular, İncil'i değiştirdiler, ayetleri, işte ahir zaman peygamberin sıfatlarını değiştirdiler derseler, ortalık fitne çıkacak diye. Onları da orada öldürdüler, gömdüler bir de. Gömdüler. Tufan amca vardı İznik'te, eski ihvandan, yaşlı. Efendi Hazretleri çok itibar ederdi ona. Efendi Hazretleri'ne ziyarete gittik onu, İznik'e. Evine de gittik. O ona derdi, anlat bakalım derdi Efendi Hazretleri. O da anlatırdı. Oradaki kilisenin içinde yapılan kazılarda o iki tane İncil'in değiş tahrifine razı gelmeyen mübarek adamların, rahiplerin, şehit olanların mezarların, yani kemiklerinin çıktığını, kazıda kemiklerini, ikisinin kemiklerini, ben de başındaydım dedi kazı yapılırken. Kemikleri bulundu dedi. Bu tarihi bir vakadir yani. Onun için eski ümmetlere hep bizim ümmetin fazileti anlatılmıştır. Bizim ümmetin mesela orucunun Ramazan'da olacağı anlatılmıştır. İşte efendim abdestin, namazın 5 vakit olacağı anlatılmıştır mesela. Abdest almanın fazileti. Yani bizim ümmet hakkında çok bilgi var. Yani hele ki Ahmet olarak ismi geçiyor. يَتَوَضَّوْا اَحْمَدُ وَاُمَّتُهُ كَمَا اَمَرْتُهُ mesela. Ahmet ve ümmeti ben onlara emrettiğim gibi düzgün abdest alacaklar. Mesela. Ondan sonra ben onlara 5 vakit namaz farz kılacağım. Bunlara işte bütün tefsirlerde, hadislerde geçiyor bunlar. Hani bilmeyenler yadırgayabilir de ilim ehli bunlara aşina, bu rivayetlere. Çünkü Musa Aleyhisselam niçin ya Rabbi icaliha ümmeti mesela bir fazilet duyar Allah'ın vahyinde. Ya Rabbi benim ümmetime nasip et bu fazileti. Mevla Teala buyurur ki onu ben ataytu Ahmet'e ve ümmete. Ben onu Ahmet Aleyhisselam'la ümmetine verdim. Ramazan'ı bana nasip et. Kadir Gecesi'ni bana nasip et. Musa Aleyhisselam hep böyle heveslenirdi. Kendi ümmetine de tabii, Müslümanları için tabii. Onların da innettiğini indallahu İslam. Bütün ümmetler Müslüman. Tek din İslam. Ona şüphe yok. O da hak, şeriatla gönderilmiş hepsi. Sonradan değiştiren kafirleri kastetmiyoruz. Kendi döneminde ve ondan sonra muhafaza edenleri kastediyoruz. Ama onlar, Mevla buyuruyordu ki, ben onu Ahmet Aleyhisselam'ın ümmetine ayırdım. Daha böyle o kadar müjdeli ameller var ki hep Musa Aleyhisselam rağbet etmişler. İcali hali ümmeti. İşte mesela mahşerde 80 saf bu ümmet teşkil edecek. Bütün cennete girecekler. 120 saf olacak. Bu 120 safın 80 safı bizim ümmet olacak mesela. Ya Rabbi benim ümmetime nasip et. Yok. Senin ümmetinde 120 saf 80 safını dolduracak kadar cennetlik yok. Ahir zaman ümmeti, hem nüfusumuz kalabalık. Şu anda bile 1,5 milyara yakın Müslüman var. Sadece şu günde yani. Tabii 1400 senedir gelen, bundan sonra gelecek. Ve bunların içinden cennetlik olanlar. Tabii ümmetimizin adedi ve sayısı da fazla olması da bakımından. Nüfus bakımından o da ayrı bir şey. Ama itibar ve şeref de bu ümmete tahsis edilmiş. Ama ne buyuruyor bak. Ya Musa men vafel kıyamette ve fi sayfeti aşru ramadanat fe ve minel ebdal. Allah Allah. Bu ne kadar büyük müjde ya. Ey Musa diyor, ahir zaman ümmetinden kim kıyamete gelirse, amel defterinde 10 Ramazan bulunursa. Anladınız mı? Amel defterinde 10 Ramazan bulunursa ne demek? Yani 10 Ramazan oruç tutmuş. İşte 10 Ramazan da ona göre teravih kılmış. Zaten teravih kılmış. 5 vaktini zaten kılacak. 5 vaktini kılmayanın Ramazan'ı kabul olmaz ki. Orucu da kabul olmaz. Teravih de kabul olmaz. O ayrı bir şey. Onu konuşmuyoruz. Ama namaz kılmıyorsan oruç tutma anlamında değil. Oruç ayrı borçtur. Kabul olunmuyor demek yan gelir ve sevaplar alamıyorsun demek. Yüksek dereceler alamıyorsun. Yoksa oruç borcun düşer. namaz kılmayan bir adam da Müslüman orucunu tutarsa oruçtan ahirette sorulmaz. Ama namazını da kılsaydı orucu kabul olurdu. Orucu kabul olsaydı orucun yan gelirleri vardı. Ahirette çok sevaplar vardı. Onları da alırdı. Ama buna hiç olmazsa azap olmaz. Oruçtan azap olmaz. Namaz ayrı bir namaz. Bir vakitten bile yanar. Defterinde 10 Ramazan bulunursa diyor. Anladınız mı? 10 Ramazan bulunursa şimdi şunu da söyleyelim size. 10 Ramazan bulunursa şu demek değil. Mesela bir Ramazan tuttu, şey etti. Ondan sonra ikinci Ramazan atlattı gitti. Namaz yok, abdest yok. Oruç da tutmadı. Ondan sonra belki de dinden de çıktı. Böyle insanlar da var yani. Bir bakarsın bir sene Müslüman, bir sene gavur, memleket kanına karışık. İtikat meselesi, an meselesi yani. Bir anda ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor. İnsanlar hele bu son internet çağında feci oldular yani. Ondan sonra tarikat ehli bakıyorsun, adam ondan sonra ne mezhep ne bir şey. Ya ne tarikatı ya? Tarikat mı kalır ya böyle? Ne mezhebe inanıyor, ne hadise inanıyor, ne bir şeye inanıyor adam ya. Ondan sonra ben tarikatçıydım. Eskiden tarikata girmiştim de. Yok şu efendiyi görmüştüm de, bu efendiye bağlanmıştım de. Kardeşim, istersen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gör ya. Ebu Cehil Efendimiz'i gördü. Fayda verir mi? Vermez. Evvela iman edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü görsen, sohbetine erişsen ne manası var? İman, iman onun buyurduklarına inanacaksın. Anladın mı? Men lem yekun fi nefsihi meylul huda feşuhudu vechen nebiyyile enfa'uh diyor İmam-ı Rabbani. İçinde hidayet meyli yoksa, ehl-i sünnet vel cemaat itikadına göre yolunu düzeltmek yoksa, itasıya kaid inancını düzeltmek, ben neye inanacağım, nasıl inanacağım? Allah ve Resulü nasıl buyurdu? Dünya ahiretle ilgili neler buyuruldu bize? Nerelere inanmamız lazım? Buna meylin yoksa diyor, peygamberin yüzü, cemalini yüzünü görsen fayda vermez diyor. E verdi mi Ebu Lehebe? Onun için evvela iman, bunu konuşmuyoruz. Şimdi burada 10 Ramazan'da maksat nedir biliyor musun? Peş peşe olacak. Çünkü neden? Arada mürtet olmayacak. Arada orucu bırakmayacak. Arada namazı bırakmayacak. 10 Ramazan dümdüz. Peki bir adamın amel defterinde 10 Ramazan bulunması için ne anladınız şimdi buradan? Ne kadar yaşaması lazım? Buluğ ermedeni koymayalım. Buluğu da 12 koyalım ortalama. 22 yaşında bir Müslüman. Ben şimdi diyelim ki işte 11-12 yaşında buluğa ermişim. 22 yaşıma geldiğimde benim amel defterimde 10 Ramazan var mıydı? E vardı çünkü ben o arada mürtet olmadım. Allah muhafaza dinden çıkmadım. Namazı bırakmadım. Orucu bırakmadım. Yani orada şeker hastası olduğum ayrı dava işte 20'lerde oldum ama misal veriyorum. E bu yoldaydık. Senin durumun ne? Sen kaç yaşındasın? Efendim şimdi bir gence delikanlıya soralım. Kaç yaşındasın abi? 22 yaşındayım. Peki. Sen 10 buluğa erdiğinden beri 10 Ramazan düzgün namazında, orucunda devam ettin mi? Ettin. Maşallah sana. O zaman fevve minel ebdel. Allah-u Teala ta Musa Aleyhisselam'a vahiy diyor. Eğer ki diyor ahir zaman ümmetinden diyor 10 Ramazan'la defterinde 10 Ramazan bulundurarak bana gelirse 40'lardan ebdelden sayarım diyor. Ebdelden derken 40'lardan olmaz. 40'lardan olsa herkes 40'lardan olsa 40'ın ne önemi kalır? 40 mı kalır? Olur 400 bin. Bu 40'lardan şu demek. Ebdel 40'lar demektir. El ebdel min ümmeti erbaun aracülen. Say hadisi 40'lar. Ahmet bin Hanbel'de de var. Suyuti bunun için Risale yazmış müstakil. Hadislerin sıhhatine dair. Ama bu şu demektir. 40'lara verdiğim sevap, yani 40'lardan olan bir evliya makamında değil de onlara vereceğim sevaptan ona da veririm. 40'ların mükafatını veririm yani. Makam olarak değil, sevaptan. Şimdi 22 yaşındaki bir gence bu imkan var. Mesela 22, 23 yaşında ölse, bir dahaki Ramazan'a kavuşmasa, ahirete gelse Allah-u Teala ne buyurur? Amel defterinde bunun kaç Ramazan var? 10 Ramazan var. 40'lardan, velilerden ecir sevap verin buna buyurur. Şimdi. Anladın mı? Peki. İnşallah daha uzun yaşarsın. Ama sen kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Senin amel defterinde 10 Ramazan var mı? Yok. Nasıl yok ya 10 Ramazan? 22 yaşında nasıl 10 Ramazan olmaz? Ya şöyle hoca efendi, ben ateistim veya deistim veya haytaydım veya bilmem neydim. Ben namaz, oruç 20 yaşında başladım. O zaman hacı yavrum senin 2 senen daha olmuş. Sen daha 22'de bu müjdeyi alabilirdin ama yola geç geldiğinden senin durumun 20'de başladıysan sen 30'u görmen lazım ki 30'da 10 Ramazan'dan ahirete gidersin. Anladın mı demek istediğim işte? Böyle dümdüz hadise mana verirsen kim ne anlayacak bundan? 30'da başlayanın 10 Ramazan olması için kaç lazım? 40'ı görmesi lazım. 40'ta yola gelenin kaç kişi var? 40'ta 50'de namaza başlıyor. Oruca başlayan var. Adam bozuk adam mı yani? Eğer yol var veya dinsiz. Yani öyle insanlar da var. Ben diyor şeriatı inkar ediyordum diyor. Kur'an'ı inkar ediyordum diyor. Ben senin sohbetinde diyor dönüş yaptım. Şeriat varmış, Kur'an varmış. Allah'ın dininin hükümleri varmış bendim. Ben böyle adamlar geldi bana. İlk bombayı Çarşamba İsmail Ağa Camii'ne koymak lazım, uçurmak lazım diyordum diyor. O kadar düşmandım diyor. Getirmişlerdi bana. Ahmet Çavuş Camisi vardı orada, üç başın orada. Kaç sene evveli söylüyorum, 35 sene evveli söylüyorum. Adam geldi kürsünün yanına, itiraf.com. Dedi ki ben dedi, yani durumum buydu dedi. Haklarınızı helal edin. Ya ne hakkımız var ki dedim, helal edelim dedim. Ben sizi dedi öldürsem doymazdım dedi. Ama dedi beni bir arkadaş getirdi dedi. Baktım dedi çok güzel konuşuyorsun dedi, lokum gibi, şeker şerbet. Çok tatlıymış dedi bu iş dedi. Ben dedi inandım dedi. Belki ikinci, üçüncü gelmesiydi. Bilmiyorum benim yanıma. O zaman böyle cemaatlerde şey yoktu yani. Küçük mescit. Ondan sonra hemen yanımıza getiriyorlardı. Yeni gelenler herkese tanışıyorduk yani. Böyle sonradan kalabalıklaşmalar olunca tam insanlardan şey olduk. İşte El Fatiha çıkıp gidiyorduk. Ondan sonra dedim Allah razı olsun şudur budur. Bak o insan şu anda hizmet ediyor. Efendi Hazretleri'ne ne kadar hizmeti geçti. Efendim İhvan'a ne kadar hizmeti geçti. Hala da Allah sıhhat-ı afiyette daim etsin. Benden de yaşça büyük abimiz. Yani hemen hemen 30 senedir bu yolda çok da emek veriyor yani. Bütün Müslümanlara hizmeti var. Efendi Hazretleri'ne de çok hizmet etti. Kul kula sebeptir kardeşim yani. Şimdi demek ki o noktada adam 30 yaşına gelmiş, onun 10 Ramazan geçmiş üstünden konuşmuyoruz. Amel defterinde 10 Ramazan bulunması lazım diyor. Ve fi sahifeti diyor. Sayfasında adam namaz yok, abdest yok, oruç yokken defterinde Ramazan yok ki. Adamın üzerinden Ramazan gelmiş geçmiş. Nasıl gelmiş geçmiş? Deftere girmemiş ki. Onun için bu yolda olarak başladın, üzerinden 10 Ramazan geçtiyse 40'lardan yazılırsın. 40'lardan yazıl, sevap olarak, makam olarak değil. Makam yüksek sene, 40'lardan nasıl olacaksın? Öyle 10 Ramazan, bütün piyasadakiler 10 Ramazan namaz kılan çok var eskiye oğlum. Ve men vafel kıyamete ve fi sahibeti 20 Ramazan fevve minel muhbitin. Ya Musa buyurdu, ahir zaman ümmetinden kıyamete geldiği zaman amel defterinde 20 Ramazan'la gelirse, benim şu andaki durumum mesela benim 12'den, ben oradan 52 de geçtim. Yani 57 oldum ben şimdi de. Neyse bu 10-10 gittiği için bu durumda benim en son durum 30'da bitiyor buradaki müjdeler. Elhamdülillah biz yani 30 Ramazan geçirmişiz ama uykuda mı geçirdik, gafletle mi geçirdik? Yani ne bileyim hep camilerde geçirdik, cemaatle geçirdik, sohbetle geçirdik. Efendi Hazretleri'nin yanında geçirdik. 20-30 sene belki hep itikaflarda şurada burada doğdu. Yani buluverdikten beri gözümüzü açtık, onun yanındaydık. Ama Allah zayi olmaktan muhafaza eylesin. Mürtet olursan, dinden çıkacak bir iş yaparsan hepsi hapt oldu, sıfır oldu gitti. Ama günahlar, ne kadar günahımız varsa ki var, onlar şirk gibi, irtidat gibi sevapları sildirmez yani. Anladın mı? Onun için Ramazanlarımızda silinmemiştir inşallah. Genel manada yani efendinin yanında olmak diye bir şart koymadık ha burada. Yanlış yunluş anlamayın yani. Namazda abdestteyseniz, orucunuzu tuttuysanız yani. Hangi, neredeyseniz, dünyanın neresindeyiz. İstersen git efendim Vatikan'da otur yani. Mühim olan sen namazını kılıyor musun, orucunu tutuyor musun yani. Vatikan'da derken kilisenin içine gir demedik yani ha. O bölgede dur yani. Mühim olan işte neyse İtalya mıdır, Roma mıdır ha. Şimdi defterinde 20 Ramazan'la bana gelirse, Allah Allah, 20 Ramazan'la gelirse, fevemnel muhbitin, yaşa bağlı biraz ha. Onun için uzun yaşamanın fazileti var mı? Var. Bak 20 Ramazan'la ulaşabilmek için adam en azından bir 32 yaşından yaşayacak ki buluğdan sonra 20 Ramazan görsün yani, ibadetle geçirsin. Fevemnel muhbitin. O muhbitlerdendir buyuruyor. Musa Aleyhisselam'a vahyetti bunu. Muhbitlerden. Muhbit nedir ya hoca? Evet, muhbit Kur'an'da var. ve beşiril muhbitin. Muhbitleri müjdele. Muhbit Allah'a çok saygılı, huşu sahibi, tevazu sahibi. Hem Allah'ın kullarına mütevazi davranır hem de Allah'ımıza karşı derin saygı kalbinde barındırıyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكَرَ اللّٰهُ اَجْلَتْ قُلُوبُهُمَ الصَّابِر۪ينَ عَلٰى مَا صَابِرٍ. Yani onlar hakkında da tabii tarifler var. Anladın mı? Allah anıldığı zaman, ismi okunduğu zaman kalpleri ürperir, titrer. Namazlarını hakkıyla kılarlar. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Allah'ın kazasına kaderine rıza gösterirler. Hiç itiraz etmezler, teslim olurlar. Yani ayet var orada, muhbitler. O muhbit kulların makamında sevabı neyse defterinde 20 Ramazan'la bana gelene muhbitlerden yazacağım diyor Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa Aleyhisselam nasıl heveslenmesin şimdi? Ah benim ümmetimde olsa böyle mükafatlar. Ama Musa Aleyhisselam'ın ümmetine Ramazan'ı farz etmedi ki zaten. Defterinde nasıl 20 Ramazan olacak? Bir Ramazan bile defterlerinde yok. Neden? Onda mükellef değiller. Anladın mı? Ne kadar heveslendiriyor Musa Aleyhisselam'ı Mevla'na. Kıta kıta ettiriyor. Vay ahir zaman ümmeti. Ne büyük ümmet. Keşke benim ümmetim olaydı. Muhbitlerdendir buyurun. Vel mukimus salat ve mimma razna yunfikun, işte rızık verdiğimiz rızıklardan infak ederler, zekat sadakalarını verirler. İşte muhbit çok büyük bir makam ya. Ve beşçi müjdele diyor. Muhbit kullar mı müjdele diyor Kur'an. O muhbitlerden yazan nedir? 20 Ramazan'la işte hesabınızı yapın. Kadınınız, erkeğiniz buluğundan sonra 20 Ramazan bu yolda Allah ömür verip de peş peşe 20 Ramazan geçirdiyseniz arada dinden binden çıkmadan namazınızla, orucunuzla bu müjde bu. Ve men vafel kıyamete, kim kıyamete gelebilirse. Bak şimdi burası çok mühim. Orayı anlattım mı bilmiyorum şey. Yani orada vafa meselesi var. Kıyamete gelebilirse. Kıyamete gelebilirse ne demek? Şimdi hoca efendi ne var? Oho ben 80 yaşındayım. Buluğa ermişim 10 yaşımda, 11 yaşımda. 80 yaşımda. Benim ne var? Benim 70 Ramazan var. Maşallah Hacı abi. Mübarek olsun. Hürmet ederim, saygım sonsuz. Büyüklerimize. Ama mahşere götürebilecek misin acaba? Niye götüremeyim abi? Bu yolda yaşıyoruz mu? Ya ölmeden evvel dinden dönersen? Hani geçen gün bir adamdan bahsettim. Bir sene evvel bir televizyonda çıktı. Hulki Cevizoğlu'nun programına. Ne dedi? 75 senedir dedi namaz kıl kıl bitmedi, bilmem ne etmedi. Ben dedi istifamı sundum dedi. Bu dinden çıktım gittim dedi ben. 45 senede hiçbir kazam da yok dedi. Şeker hastasıyım dedi. Bütün doktorlar toplandı. Oruç tutma zararlı ol dedi. 30 sene 40 senede dedi o kadar azimetle amel etmiş ki bak. O kadar da azimetle amel etmiş. Doktorlara rağmen orucunu bile yememiş. Ondan sonra şimdi koy vermiş. Ben dedi bu dinden dedi ayrı istifa ettim dedi. Bu ne biçim bir din dedi ya. Ondan sonra Allah'ın aleyhine de konuştu. Celle Celal Kur'an'ı Allah peygamber tümdüz. Uzun uzun yani uzun derken ben tabii programı size izletmedim de bir şeyler anlattım detayını. Şimdi benim de aklımda kalmamıştır o kadar zaman geçti. Ben her dakika kitap okuyorum bir şeyler görüyorum. O mürtet adamın laflarını mı kafamda ezberleyeceğim? Yani ne demek istiyorum? Ve men vafel kıyamete, kıyamete gelebilirse diyor. Kıyamete getirebilirse diyor. Sen bu senede Kadir Gecesi'ni denk getirmiş olabilirsin. Belki 30-40 tane ömren vardır. Belki 20-30-40 tane haccın vardır. Olabilir. Bunlar mümkün. 40 sene 50 sene hacca peş peşe giden adam tanıyorum ben. Ben tanıyorum ama ben o kadar hacca falan gidemedim. Zaten 20-22 sene olmuş son gittiğim. Ömreye gittik belki. Benim de vardır belki 30-40 ömrem. Mesele değil. Mesele kıyamete getirebilirse diyor. Mesele son nefeste imanlı ölebilirse. Mesele mürtet olmadan, tamam mı? İnsanlara zulmettiği için, gasp ettiği için, haksızlık ettiği için, eziyet ettiği için, işkence ettiği için veya hayvana. Gider bir hayvana köpeğe işkence edersin, Allah sana gazap eder, son nefeste imanını alır. Son nefesten evvel bir de baktın sapıttın. Niye sapıttı bu adam, hacı hocaydı bu adam? Kardeşim bak, zulüm yapma, işkence yapma, kul hakkına girme, gasp yapma. Tamam mı? Zulüm yapma. Allah'la aranda günahlar yani bir derece. Mevla affı sever. Ama sen kul hakkı çok tehlikeli bir şey. Bir ah alırsın. Tamam mı? Adamın bir ah alırsın. Ondan sonra imansız ölürsün ben sana söyleyeyim. Ondan sonra istediğin kadar namaz abdest hikaye. Tehlikeli bir iş. Onun için amel defterinde diyor 30 Ramazan bulunursa demiyor. Şimdi ben geriden beri yanlış mana vermedim de şeyi inceliği söyleyemedim size. İşin inceliği var. İşin inceliği ne? Kıyamete diyor gelebilirse diyor 30 Ramazan'la. 30 Ramazan'la gelebilmek için sen efendim 70 Ramazan'da amel defterinde olan var. Aa şimdi Efendi Hazretleri gibi büyüklerimizin kaddesallahu aleyhi ve sellem Allah başımızdan eksik etmesin, yokluğunu göstermesin, bedenine sıhhat, afiyet, taze hayat bahşeylesin kurban olduğumun amel defterinde değil mi şimdi efendim? 80 Ramazan'da var maşallah la kuvvete illa billah. Ne mübarek. Allah bize de hayırlı uzun ömürle 60, 70, 80 Ramazan defterimizde bulunup da mahşere götürebilmeyi müessere eylesin. Ama kardeşim sonunda işi bozmak, kalbin fırıldak gibi dönmesi ve imansız ölme tehlikesi mevcuttur. Bütün ulema, evliya bundan korkmuştur. Ali Haydar Efendi Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem 120 sene yaşamış. Bu zatın amel defterinde o zaman ne var? 110 Ramazan var. 110. 110 Ramazan'la gitti. Hem de son vefatına kadar da gözlüksüz okuyordu. Gözlüksüz kitapları okuyordu. Tamam mı? Vaaz ediyordu, sohbet ediyordu. Yani 120 yaşına vefat etmiş. Bu mübarek zat gelene gidene ne diyordu? Bu dedenin hüsnü hatimesi için dua eden. Ağlıyordu, ağlıyordu. Sabahlara kadar ağlıyordu. Bir namaz kılamadım. İki rekat namazım yok defterimde diye. Nasıl iki rekat namaz yok? Sabaha kadar namaz kılıyor. Yani Allah'ıma layık amel yapamadım diye. İşte mütevazilik budur. Allah'a karşı haşyet, huşu budur. Evliyanın kutbul ektab, gavsül evtad. Ve bütün kabrinin başında da yazıyor. Bütün evliya tasdik etmiş bunu. Böyle olduğu halde diyordu ki ben dede, yani kendine dede şeyim. Kim gelse hepsinin dedesi yaşında. Çünkü ondan yaşta o zaman yok ki. Ömer Nasuhi bilmenler, Mehmet Zahid Kotkular, Hacami Ramazanoğlu Hazretleri, bütün meşayih ona yani talebesi yaşında. Hepsi onun torunu yaşında. Torunu yaşında hepsi. O vaziyet geliyorlardı. Geliyorlardı huzuruna ziyarete. Herkese ne diyordu? Bu dedenin hüsnü hatime. Yani sonumun güzel olması, imanlı ölebilmem için dua edin. Demiyordu ki ben evliyayım, tarikatı bitirdim, şunu bitirdim, bunu bitirdim, kutupluk verildi bana falan. Bu işler böyle değil arkadaşlar. Kıyamete gelebilirse, defterinde 30 Ramazan getirebilirse, bu şu demektir. Sen, yani şu anda ben sana söylüyorum. Sen 42 yaşında bile olsan kadın erkek, ortalama 30 Ramazan var sende. Yani ölsen bile 43-44 yaşında, anladın mı? 30 Ramazan'la gidiyorsun zaten. Mühim olan onun üzerine 40-50-60 koymak değil. Müjde 30 Ramazan'a en büyük müjde veriliyor. Ama Allah'ın huzuruna mahşere çıkarabilmen ve götürebilmen ne demek? Amellerini haptettirmemen, sildirmemen, ehl-i sünnetten çıkmaman lazım. Ehl-i sünnet itikadından çıkarsan işte bir Mustafa Karataş'ı dinlersin. Adam İsa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam öldü gitti, inmeyecek. Yok öyle bir şey. Der, sen de dersin hakikaten ya, ikinci kat semada nasıl yaşayacak, orada oksijen yok. Süleyman Ateş'i dinlersen, Diyanet Reisi diye de aldanırsan. Ondan sonra, eski Diyanet Reisi ya, Cübbeli bundan iyi mi biliyor? Ya Cübbeli ne bilecek arkadaş? İmam-ı Azam Ebu Hanife'den tut radıyallahu anh, bütün ulema meşah kitaplarına yazmış bunu. Eşrad-ı saat, kıyamet alametleri haktır. Muhbir-i Sadık Aleyhisselam haber vermiştir. İsa Aleyhisselam nazil olacaktır. Deccal çıkacaktır. Mehdi zuhur edecektir. Bunlara iman etmek farzdır. Ya bunlar hadis-i şerif, sen nasıl ki peygambere inandım diyorsun. Peygambere inanmak, buyurduğuna inanmadan olma. Dinlersin öyle bir adamı. Televizyonda, sahurda, iftarda bir zehirlenirsin. Ondan sonra ben böyle nice zehirlenen gibi Mehmet Okuyan'ı dinlersin. Böyle bir mucize yok. Meryem validemiz işte dişilik erkeklik hormonu birden taşıyordu. Yok efendim Miraç yok. Yok efendim şu yok bu yok. Sen bunları dinlersen, böyle mütevatir konuları inkar edersen, sen değil 30 Ramazan, bir Ramazan'la bile mahşere çıkamazsın. İstediğin kadar oruç tut, istediğin kadar namaz kıl. Hikaye. Neden? İman gidiyor. İman gidenin ameli mi kalır? 30 Ramazan'la gelebilirse feve min efdalis şüheda indi sevaba. O benim indimde en faziletli şehit kim? En faziletli şehit kim? En faziletli şehit ben size söyleyeyim. Bedir şehitlerinden. Bedir şehitlerinden efdal şehit. Bedir ehli demiyorum. Bedir ehli sahabenin en fazla. Bedir şehitleri. Bedir'in hepsi şehit olmadı ki mübarek adam. 313 Bedir ehli var. Rivayetlerin ihtilafına göre ortalama 313 rivayeti şöhret bulmuştur. Şehit kaç tane? 14. Bedir'de şehitimiz çok az. 14 şehit. Yani hani ekseriyet şehit olduğu gibi bir yanlış olmasın. Uhud'da 70 şehit var. Bedir'de 14 var. Şimdi Bedir şehitlerinin sevabı, bak sevaben diyor, dikkat et. Seni gidip de Bedir şehidi makamında sahabenin yanına koymazlar. Cennette derece bakımından sahabenin derecesini kazanamazsın sen. Ama diyor en faziletli şehit kim? Bedir şehidi. Yani burada hadiste o geçmiyor yani Musa Hasan Vahide de. En faziletli şehit diyor. Ya bizim ümmette Bedir şehitleri. Bütün hadislerde çünkü geçiyor, ben onu hadislerden biliyorum. Bedir şehidi kadar sevap alır diyor ya, onun için öbür hadislerden yani tefsir getiriyorum buraya. En faziletli şehidin sevabı kadar sevap vereceğim diyor. 30 Ramazan'la gelirse. Benim bile inşallah imandan çıkmadan, ehl-i sünnetten kıl kadar ayrılmadan, amellerimizi hapt ettirecek bir günaha, af olmayacak bir günaha düşmeden Allah bana da size de Ramazan-ı Şeriflerimiz defterimizdeyken Allah'a kavuşmayı, kıyamete varabilmeyi cümlemize şu iftar saatinde, şu Ramazan-ı Şerif'in son iftar saatinde, son gecesine yaklaştığımız, son iftarı değil, yarın son iftar ama son gecesine yaklaştığımız şu mübarek hassas vakitte dualarımızı kabul eyleyip bizlere bu mertebeleri ihsan eylesin. Amin. Zayi olmaktan muhafaza eylesin. Amin, amin, amin. Ya Musa, ey Musa diyor. Allah Allah. İnni amuru hamaletel arşı zâdehale şev Ramazan. Ben Ramazan girdiği zaman arşı taşıyan meleklere bile emrediyorum. İbadeti bırakın. Ramazan orucu tutanların dualarına amin deyin. Ya Musa buyuruyor. Ben zatıma vacip kıldım. İnni evcebtu alâ nefsi. En lâ arudde da'vete sâimi Ramazan. Ramazan orucu tutanların dualarını geri çevirmemeyi kendime farz kıldım, vacip kıldım. Allah'a kimse bir şey mecbur edemez, vacip kılamaz. Vacibu alallah şey. Allah kim bir şeyi zorla yaptırabilir haşa. Ama Allah Teala kendi adına söz verebilir mi? Verir. İstediği şeye kendini taahhüt altına alır mı? Alır, aldı. Birçok ayette hadiste alıyor. Onun için burada da böyle ki ben vacip kıldım. Yani bu iş tehallüf etmez. Asla geri kalmaz. Şimdi bir Ramazan orucu bugün de şu anda da dakikalarınız var. Bir var bir 18 dakikanız, 17 dakikanız var. Dua yapabilirsiniz. Şu dualarınız, oruç ağzınıza yaptığınız duaların geri çevrilmeyeceğini Allah Teala taahhüt ediyor. Vacip kıldım zatıma buyuruyor. Bir de yarınki gününüz kaldı muhterem. Ya ben Şevval'de 6 günleri de tutuyorum, onu da tutuyorum. 13, 14, 15, eyyamı biz pazartesi ben. Kardeşim, oruç tutanların demedi. Ramazan orucu tutanların buyurdu. Tamam, orucun sevabı, nafileler çok, saymakla bitmez. Ama Ramazan orucu bir daha seneye kadar şuradan bir 16-17 dakikanız kaldı. Bir de yarın kaldı. Bir de yarın kaldı. Ya hoca sen de bunu gelip son gün mü söylüyorsun? Mübarek adam, ben de planlı programlı iş yapmıyorum ki. Bugün de buradan konuşmayacaktım. İşte oradan başka bir şey hazırladım. Başka bir şey konuşturuyor Mevla beni. Yarınınız kaldı muhterem. Onun için tevbe için de acele edin. İstiğfar için de acele edin. Bayram gecesi dostların bayramına ilhak olsun. Bayram sabahı dostlar gibi günahlarımız mağfur olsun. Ve muratlarımız hasıl olsun. Yarın akşam unutmayın bak 7'den. Yarın akşam sohbette bayram gecesinin sabahının faziletleri anlatılacak. Gecesinin ve sabahının faziletleri ve müjdeleri anlatılacak. Burada da bir temas ediyor, bu hadis-i şerifte de bir temas ediyor. Ya Musa inni ulimu fi Ramazan es-semavat vel ard vel cibal vel devab vel hevam en yestagfiru li sahimi Ramazan. Şuna baksana. Ya Musa ben Ramazan'da diyor, yarın akşam bitti kardeş. Ne kadar veda için hasret çekmek lazım. Ramazan orucu tutanların günahlarının bağışlanması için göklere emir veriyorum, yerlere emir veriyorum, dağlara emir veriyorum, böceklere emir veriyorum. Debelenen bütün canlı mahlukat, onlar günahsız. Günahsız ağızdan yapılan dua reddolmaz. Günahsız ağızdan yapılan dua. Değil mi? Bir karıncanın duasıyla bütün millet, anlattım geçen Süleyman Aleyhisselam yağmur duasına çıktı, yarı yolda geri dön. Dediler ya Süleyman ne oldu? Karınca susuz kalmış dedi, orada bizim gibi her yer kurumuş dedi. Bacaklarını kaldırmış semaya doğru. Allah'tan su istiyor dedi. karıncanın duasıyla kabul olundu. Şimdi yağacak dedi. Bizim duaya hacet kalmadı yani. Onun için bir peygamber bile ümmetinin sahabesiyle beraber karıncanın duası hürmetine yağmur yağdı. Yani böcekler deyip geçme. Debelenen canlılar deyip geçme. Günahsız mahlukat kardeşim. Günahsız. Ben onlara emrediyorum buyuruyor. İlham ediyorum diyor. İlham, ilham. İlham ne demek? Kalbine düşürüyor. Yani peygamberlere vahiy geliyor. Efendim diğer mahlukata ilham gelebilir. Allah dilediğine ilham eder. Ramazan orucu tutanların günahları için mağfiret talep edeceksiniz. Onun için yarın son bütün mahlukat günahlar için istiğfar. Sen de bir de tevbe istiğfar edersen. Ha şimdi bir 100 kere Sübhanallah ve Hamdi okuyun bakayım. İftara kadar. Hadi bakayım. Bir 70 kere estağfirullah, estağfirullah. Hem cuma saati, hem cumanın kabul saati. Kubbeyle gurubi şems, güneş batmasının önce izinde. Şu cumanın, Ramazan'ın son cuması. Bir daha nerede bulacaksın? Ramazan'a kadar bir daha Ramazan'ın cuması yok. Cuma çok. Ama Ramazan'ın cuması. Çok faziletli, dün anlattım. Nerede bulacaksın? Haçta kalmış. 12-13 dakikan. Muhterem. Muhterem. Sübhanallah ve hamdi oku. Estağfurullah oku. Allah sağlık sıhhat vermiş. Ya şimdi çok yorgunum, çok uykusuzum, çok susuzum. Ama oruç ağzına yapılanları kabul ediyor ya. Ya. Onun için ya Musa utlub selâceten men yasûm Ramazan fesallimâ. Ey Musa, bulabilirsen Ramazan orucu tutan 3 kişiyi bul da onlarla namaz kıl, onlarla teravih kıl, onlarla. Yani burada şimdi Musa Aleyhisselam'ı imrendirmek için söylüyor. Yoksa Musa Aleyhisselam nerede olacak o? Bizim ümmete yetişmeyeceği belli. Ve kül veşrap ma'am. Onlarla ye, onlarla otur, onlarla iç, onlarla kalk. Fe inni la uzil ukubeti ve la nikmeti fi buk'atin fiyâ selâsetüm men yasûmûn. Ramazan orucu tutan 3 kişinin bulunduğu yere belamı indirmem diyor. Yani şimdi demek ki Efendi Hazretleri'nin dediğine döndü. Cami dolusu cemaata derdi ki 313 kişi arıyorum. Yani Bedir'e elini söylerdi. Yani demek şu Ramazan orucunu hakkıyla tutan 3 kişinin olduğu yere azap gelmez. Ama ben size Allah'ın izniyle Ramazan'dan evvel söylemiştim. Yani 1,5 ay hatta 2 ay yakın. Ne demiştim? Bu mübarek ay rahmetiyle gelir. Bu bela artmaz demiştim. Yani ilk rahmet faslını 5 Mayıs diye de gün vermiştim. Ondan beri de farkındaysanız elhamdülillah. Yani bela artmadı, umumu kaplamadı. Bütün ümmeti azap kuşatmadı. Eceli gelenler zaten vefat edecekti. Ama umumi bir ümmeti bir azap sarmadı. Farkındasınız değil mi? Çünkü Ramazan orucunun bereketi. Ramazan orucu ama işte ah. Hakiki manada Avrupa yakasında 3 kişi tam tutsa, Asya yakasında 3 kişi tam tutsa yok mudur? Vardır evliyaullah. Yok mudur? Vardır tabii ki takva üzere. Ben bu 3 değil vardır. Fazla da vardır. Onun için belalar kalkıyor. Özellikle Ramazan-ı Şerif'te ben bela göndermem buyuruyor. Zaten bu bela Ramazan'dan çok evvel geldi. Ramazan'da bela dindi yani. Dikkat et şimdi. Ya Musa in kunte musafiran faktem. Ey Musa, ya ne anlatıyor şimdi? Ne anlatıyor? Musa Aleyhisselam'ın Ramazan bayramı yok. Ümmetinde meşru değil. Bizim ümmetin durumunu anlatıyor. Ne kadar üstün olduklarımız hakkında. Yolcuysan geri dön gel. Ve in kunte meridan, hastaysan femurhum en yahmiluk. Emret seni taşısınlar, götürsünler. Ne demek? Sedyeye koysunlar, bayram namazı kılınacak yere götürsünler diyor. Şu anda bayram namazı bu sene yasak. Yok. Niye yasak? Bizim iyiliğimiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti, yasak et. Yok İçişleri Bakanlığı yasak etti. Yok Tayyip Bey yasak etti. Ok çıkmış. Neydi onun adı? Kuytul mudur nedir? Ne biçim adam ya? Bilmem diyor, İslam'a ihanettir, dine hıyanettir. Neymiş? Bayram namazımızı kıldırmıyorlar. Ya sen aklını peynirle mi yedin sen? Ajan mısın? Provokatör müsün ya? Milleti camilerde toplayıp da korona mı yapsınlar orada? Bir kişi, iki kişinin ölümüne sebep olursa katil mi olacaklar ya? Allah Allah. Yani sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Yanaşmayın. Bulunduğunuz yerine çıkmayın. Evinizde durun, sebat edin. Sen ne yapmak istiyorsun ya? Biz de size ne dedik? Kardeşim, işte YouTube'dan kanal. Allah herkese imkan vermiş. Oturalım bayram sabahı namazımızı kılalım. Seccademizi oturalım. Dualara amin diyelim, zikirlerimizi yapalım, ölmüşlerimize dualarımızı gönderelim. Özel dualar var. Meşayih'in duaları şimdi. Yani ben şimdi kendi kafama göre yapmıyorum. Meşayih'in yaptıkları hediye duaları, ihtiya duaları var. Onları yapalım. O sonra ölmüşlerimiz de bayram etsin. Biz de günahlarımız mağfiret olsun. Ondan sonra evimizde sabah namazı kılalım, işrak namazımızı kılalım. Bayram sabahı da namazlar var. Bayram namazını kılamıyorsan camide kılınıyor bu. Bayram namazını kılamıyorsan bayram sabahı kılacak sahi nafileler var. Yarın akşam anlatacağım onları. Dinle bakalım. Milleti ne fitneye sokuyorsun? Ama şu var. Biz madem ki camide toplanamıyoruz, o zaman zikirde, ibadette, duada toplanma imkanımız var. Biz burada dua yapacağız, zikir yapacağız yani bunu YouTube vasıtasıyla. Ne vasıtasıyla? Vasıtaları kullanacağız. Toplanacağız. Ya bunda biz neyimiz eksik yani? Allah bizi mahrum etmez ki sevaptan. Bayram için, zikir için, saatin zaten biz 4'te, 4.30'da mecbur kalkılacak. Sabah namazı var zaten. 5.30'da güneş doğuyor 5.32. Ben onu demiyorum. Bazısı gece hiç uyumayacak. Bazısı teheccüde kalkacak bizim cemaatlerimizin, kardeşlerimizin. Allah hepinizin dualarına bizi dahil ve nail eylesin. Biz de sizi unutmayalım. Ama kardeşim, bak önemini anlatıyor. Misafirsen dön gel. Hastaysan sedyeyle kendini taşıt. Ve kulli nisa vel huyyazı ve sıbyanı sığaren yebruzu ma'ak haythu yebruzu sahimu ramazan önde tasarrumu ramazan. Ramazan bittiği zaman, Ramazan orucu tutanlar nereye çıkıyorlar? Eskiden camilere çıkmazlardı. Tek bir yerde kılınırdı, sahraya. Yüz binler bir yerde toplan, sahraya, beraz, sahraya. Ramazan orucu tutanlar bayram için musallaya çıktıkları zaman kadınlara da söyle. Çocuklara da söyle, genç kızlara da söyle, seninle beraber çıksınlar, dualara amin desinler. Fe inni lev ezintü lisemâi ve aradî lesellemete aleyhim. Ben göklere izin versem, ben yerlere müsaade etsem, lesellemete aleyhim. Ramazan orucu bitende bayram sabahı, bayram sabahında oruçlarını, vazifelerini yapmışlar, fitrelerini vermişler. Aman fitreleri ihmal etmeyin. Biliyorsunuz 27 lira bu sene tespit edildi. Asgari limiti fitre vermeden Ramazan orucu teravihe kabul olmaz. Fakirsen başka, fakirsen alırsın zaten. Durumu müsait olanlara söylüyorum. 81 gram işte altın, havacı asliyesinin dışında bu miktarda parası olan üzerinden bir sene geçecek. Mesela de fitrede bir sene geçme şartı yok. Zekatta o var. Havalani havl. Fitrelerinizi verin. Ondan sonra efendim bayram sabah namazından evvel verilmesi çok makbul. Ondan sonra ne buyuruyor? Ramazan muallakum beyne sema vel ard hatta yukhraca zekatul fitr. Fitre çıkarılıncaya kadar, fakir fukara verilinceye kadar Ramazan orucu teravih gökler arasında askıda kalır, kabul makamına yükselmez. Onun için herkes şimdi artık fakir de bulan sokağa çıkma yasağı var bu akşamdan. 12'ye kadar verdim buldum ver. Bulamadın efendim çünkü sokağa çıkma yasağı da olduğu için insanlara da gidilemiyor edilemiyor şimdi yani. Yarınki günde şimdi şey olacak iptal oluyor. Dolayısıyla işte hayır kurumuna da verirsin ne yapacaksın senden çıkmış olur yani. Başka bir imkanın yoksa elden verecek. Efendim onlara göklere yerlere izin versem alenen sesli selam verirler. Kime selam verirler? Ramazan Şerif bayram sabahında toplanan Müslümanlara, erkeklere, kadınlara. Gökler yerler alenen Allah'ın selamını verirler. Dua ederler. Niçin? Vele kellemetâhum elbette onlarla konuşurlar. Konuşurlar, kelam ederler. Vele beşşeretâhum elbette onlara müjde verirler. Şimdi Allah-u Teala bunu haber verir. Bima uhbirum onlara verdiğim şu müjdeyi. Çünkü enniyekul ben şöyle buyuruyorum. Ne buyuruyor? Bayram sabahında içtima eden toplan. Şimdi madem ki fiziki anlamda bedenlerimizle camilerde, mescitlerde bir araya gelemiyorsak o zaman YouTube'da efendim işte neyse kanalda saat 5.30'da tam güneş doğuyor bayram sabahı. Bayram sabahında toplanırız. Yine zikirlerimizi yaparız, dualarımızı yaparız. Sizler de amin dersiniz. Amin diyenle duaden müşterektir. Ve böylece bu müjdeleri alırız. Allah Teala şimdi bu kadar Ramazan oruç tuttunuz. Bu kadar teravih kıldık. Bir şeyler yaptık. Fitremizi verdik. Zekatlarımızı çıkarttık. Şimdi bu bayram korona var. Onun için Allah'ın müjdesi yok. Böyle bir şey olabilir mi? Allah Teala bayram sabahındaki tecellide neler buyuracağına dair okuyacağımız rivayet. yani yarın akşama da kalabilir. Belki bugün tabii bu birkaç dakika kaldı yetişmeyecek. Bu müjde, bu müjdelerde efendim Rabbimiz Tebareke ve Teala verdiği müjdeleri, vereceği, vaat ettiği müjdeleri, bu bayram bunlar camiye gidemediler, evde kaldılar diye geri tutar mı yani? Bu böyle bir şey olabilir mi? Niyetimiz ortada. Allah Teala bu gökten mani geldi. Yani semavi bir özür bu. Semavi ne demek? Yani veba, salgın. Allah'ın belası vurdumuş. Yani biz mi yaptık? Dolayısıyla biz kendi nefsimizden gevşeklik etmediğimizden Allah'ımız buna burada mani çıkarttığı için bize aynı mükafatları verecek. Bayram sabahı 5.30'da buluşacağız. Şimdi bu geceyle ilgili kısa bir iki hadis-i şerif okumam icap ediyor. Şöyle ki bu gece biliyorsunuz son gece. Son gece. Yarın oruç var ama akşam teravih yok yani. Yarın gece akşam Şevval'in biri. Anladın mı? Yarın Ramazan 30. Gece önce İslam'da 40 kere söylüyoruz. Gece önce. Onun için bu gece 30. gece. Yarın 30. gün. Bu gece yani son gece. Yarın akşam Şevval'in biri. Ramazan yok. Güneş batana kadar Ramazan. Onun için çok değerlendirelim. An Muaviye radıyallahu teala. Hazreti Muaviye Efendimiz'den rivayet hadis-i şerifte kâle Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İltemisû leyletel kadir âhira leyleti min Ramazan. Kadir gecesini nerede arayın? Ramazan'ın son gecesinde arayın. Ben size ne dedim? Yani bazı hadis-i şeriflerde son gece bu kadar niye müjde var? Kadir gecesi midir sordular. Kadir gecesi olduğundan değil buyurdu. Velakin el amile inma ve fajra ve kaza amele. İşçiye parası ne zaman verilir? İşini bitirdiği zaman. İşte Ramazan'da bittiği için son gece toptan bir o kadar azat edilecek buyurdu. Şimdi Ramazan'ın son gecesi arayın. Muhammed İbn Nasr meşhur muhaddislerdendir. İbn Cerir, Taberi bunların hepsinde bu hadis-i şerif var. Onun için zaten dün gece Ramazan 29 çekseydi bazı seneler öyle çekiyor. Ramazan 29 çekseydi dün gece son gece oluyordu mesela. Geçen seneler öyle oldu. Son gece olduğu zaman zaten efendim tek gece olduğu için Kadir Gecesi'nin zaten arandığı gece. Ama bu sene öyle olmadı. Bu sene 30 çekti. O zaman son gece arayın. Hangi gece oldu bu son gece? Bu gece oldu. Bu gece de arayın şeyi var yani. Buna dikkat edelim. Büyük mağfiret tecelli ediyor. Zaten Kadir Gecesi'ni arayın. Bu gece Kadir Gecesi olması şartı yok ki Kadir Gecesi olmasa da. Ola da bilir diyor ama olmasa da bak. Hani Hasan radıyallahu Hazreti Hasan Efendimiz'den Beyhaki, Şuab-ül İman, Hafız, Münziri, Tergib-ü Terip'te, Suyuti, Aleyhül Müttek hepsi rivayet ediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İnne Allah azze ve celle fi kulli leyleti min Ramazan 600.000 atikun minen nar. Ramazan her gecesinde cehennemden 600.000 azatlı var. Bak ben dün, geçen gün size dedim. Bazı rivayetlerde 1.000.000 rivayeti de var. O da zaten efendim 1.000.000 olduğu da Deylemi de var, Beyhaki de var, İspani de var. Ama bu rivayette, bu hadis-i şerifte 600.000 diyor. Tut 600.000'den bile olsa. Şimdi her gece 600.000 azatlı var desek. Ama diğer rivayetlere göre 1.000.000. Bunu geçen gün topladık. 29. da bir misli dendi. Oradan 200-125 etti. Cumaları da kattık çünkü her saat başı 1.000.000 diye. Hesabımızı yaptık. 250.000.000 gibi bir hesap bulduk. 29. gece itibariyle. Şimdi buyuruyor ki burada acayip bir şey var. Çünkü bu 29 çekmeyince bu son gece oldu. Anladın mı? Son gece olunca son gecede ne var? Feydâ kâne âhirû leyletin âteka bi'adedi memmada. Son gece olduğu zaman geçmişte azat ettikleri adedince bir o kadar azat eder. Ne kadar azat etti şimdi? 29'da hesabı yaptık hep beraber. 250.000.000. Bir 250.000.000 cehennemi hak etmiş. Bu geceden evvel ölseydi, bu iftardan, bu teravihten önce ölseydi, cehenneme gidecekti. Bu kadar Ramazan girmiş, Bedir gecesi, Kadir gecesi geçmiş. Şunlar bunlar yani 27. gece geçmiş diyelim. Daha doğru tabir olur. Bütün bunlar nazar itibar. Adam hala affolamamış. Bugün ölse, bu geceden evvel, bu geceye ulaşmadan cehennemlik. Hala Ramazan girmiş çıkıyor, adam affolamamış. Ettirememiş kendini, istiğfarı becerememiş bilmem ne. Ya da affettirmiş bir daha bulaşmış bilmem ne. Kul günahsız durmuyor. Bu gece son gece. Onun için geçmiştekilerin tümünün adedince. Yani 1.250.000.000 daha eklendi buraya. Ya 500.000.000 cehennemlik ha. %100 cehenneme gidecek adam azat oluyor bu Ramazan'da. Ama bu gece Bir 250 milyon daha. Bu çok mühim bir müjde. Cehennemden azat edilir. Sahih kaynağı var. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifleri. Onda da var. Bak, Ahmed İbni Hanbel'in müsnedi. Ne diyeceksin şimdi? Ahmed İbni Hanbel, Taberani, Tahavi'ymiş. Tahavi şerh olmuş. İmam Tahavi, büyük muhaddis. O ne diyor? Diyor ki, o hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve yuğferulüyüm fi ahiri leyle. Bütün ümmetim ilk gece, nasıl ki ilk gecenin sabahında bir Müslüman azap etmez, bütün ümmetim son gece affedilecektir. İşte bu gece son gecedir. Affımıza, mağfiretimize bakalım. Ve ahiru etkum minen nar. Zaten meşhur hadis. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat ve beraattir. Allah cümlemize şu saatlerde boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Cümlemize günahlar mağfiret eylesin. Son gecenin sabahına dostları gibi çıkmak nasip eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem.